Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akrep dinleyicileri. Size Mekke-i Mükerreme'den geçen hafta şimdi Medine-i Münevvere'den şey yapıyorum. Daha önce Mekke-i Mükerreme'deydik. Efendim Medine-i Münevvere'de çok güzel bir şeydeyiz. Efendim konumu çok güzel olan bir otelde bulunuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidini yukarıdan kuş bakışı gibi yandan şöyle görüyoruz. Efendim eski kısım, Osmanlıların yaptırdığı minareler, daha sonra yapılan minareler, bu en son genişlemede eklenen minareler, bütün Mescid-i Şerif şöyle önümüzde tepsi gibi, masa gibi bulunuyor. Efendim mescidin hafif basık efendim 27 tane kubbesi var, yeni yapılan kısmının bazı yerlerini kubbeli yapmışlar ve bu kubbeler bulunduğu yerlerden raylı olarak kayarak altlarındaki kapattıkları kısmı bazen açabiliyorlar. Bunları hep görüyorum. Bir de karşıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri saadetinin olduğu El Kubbetül Hadra. Hemen böyle gözümün önünde çok duygulandırıcı bir manzara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbesinin çatısı yeşil renkli olduğu için Arapçada yeşil manasına gelen hadra kelimesiyle sıfatlanıyor. El kubbetül hadra, yani yeşile boyalı kubbe, yeşil kubbe demek Peygamber Efendimizin türbesinin üstü. Biliyorsunuz bir de Osmanlı ve bizim şimdiki Türkiye'mizde efendim bir kubbe-i hadra daha var. O da Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin şöyle kümbet şeklinde yapılmış kubbesinin üstü. Onun da rengi yeşil olduğu için ona da herhalde bu Peygamber Efendimizin şeyine, türbesine sevgiden dolayı, ona da yeşilliğinden dolayı kubbe-i hadra ismini vermişler. Bu manzaralar gözümüzün önünde tabii çok... Allah'a hamdü senalar olsun ki böyle güzel şeyleri görmeyi efendim nasip ediyor. Elhamdülillah. Mescidimizin böyle tepeden eski ve yeni kısımlarını, her şeyini görmek mümkün oluyor. Mescid-i Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi. Büyütülmüş olarak kat kat, tekrar tekrar, asırlar boyunca büyütülmüş ve en son büyütülmesi de bu Suud hükümeti zamanındaki önleri arkalarındaki çevre arazi de bahçe halinde istimlak edilmiş, binalar yıkılmış. Altları efendim 4 kat kadar yerin altına garajlar falan yapılmış durumda. Arabalarımızı bazen o garajlara efendim bıraktığımız oluyor. Yürüyen merdivenlerle üste çıkıyoruz. Çok güzel bir genişletme tabii. Her taraf mermer, döşeli, direkler mermer. Gayet güzel. Gelenler bilir, gelmeyenlere Allah yakın zamanda buraları ziyaret etmeyi nasip etsin. Odamızın bir penceresinden de meşhur Medine-i Münevvere'nin herkes tarafından bilinen Bakî kabristanı görünüyor. Bakî, B, Kaf, Y ve Ayn ile Bakî, yani Bakî ebedi manasına gelen kelime değil de Ayn ile Bakî. Aslı Bakî-ül Garkat olacak. Bakî-ül Garkat kabristanıdır. Yalnız Garkat kelimesi bırakılarak efendim Cennetül Bakî deniliyor. Cennet bahçe demek. Yani Bakî bahçesi, yani Medine'de vefat eden mübareklerin gömüldüğü efendim bahçelik gibi olan kabristan demek oluyor. Bakî kabristanını da yukarıdan görüyoruz. Tabii Osmanlılar zamanında buradaki meşhur efendim kişilerin kabirlerinin üstünde hem kabirlerinin neresi olduğu belli, hem de kabirlerinin üstünde türbeler varmış. Hazreti Osman Efendimizin türbesi, efendim sahabeden meşhur kimselerin, Peygamber Efendimizin kızlarının, efendim zevcelerinin türbeleri, her şey belliymiş. Şimdi yukarıdan böyle ağaçsız, dümdüz, bize göre çok yadırgadığımız bir şekilde sadece efendim kumluk gibi bir düzlük olarak görünüyor. Etrafı duvarlarla çevrilmiş. Halbuki biz kabristan deyince hep böyle selvi ağaçları, yeşillikler filan, kabir taşları filan efendim düşünürüz. Kabristan kelimesi böyle zihnimizde şey yapmış, yerleşmiştir. Bu Baki kabristanında hiç böyle bir iz alamet yok. Bu biraz buralardaki insanların efendim kabire karşı, türbeye karşı, kabir taşına karşı efendim fikirleri olduğundan kaynaklanıyor. Onların üstündeki türbeleri yıkmışlar, kabir taşlarını almışlar. Dümdüz bir alan görünüyor. Tabii altında asırlar boyu buralarda yaşamış, vefat etmiş nice nice mübarek evliyaullah, sahabe-i kiramdan, Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden, kızlarından, mübarek evlatlarından nice nice mübarek evliyaullah, efendim mukarrep kullar var. Allah şefaatlerine erdirsin. Bir camımızdan da yani burayı görüyoruz. Boydan boyu. Bütün her tarafını görebiliyorum. Hem Peygamber Efendimiz'in mescidini görebiliyorum. Hem de şeyi Cennetül Bakî'nin her tarafını görebiliyorum. Böyle güzel bir yerde efendim sizlere en güzel dileklerimizi, temennilerimizi sunarız. Her şeyden önce Allah Teala Hazretlerinin efendim rızasına ermenizi dileriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail olmanızı dileriz. Buralara haclar ve ömürler yapmak üzere, sevaplı ibadetler yapmak üzere gelmenizi dileriz. Çünkü bu Peygamber Efendimizin mescidinde kılınan bir namaz, başka yerde kılınan bir namazdan 1000 kat daha sevaplı. Bu 1000 kat daha sevaplılığı efendim noktaladıktan sonra, altını çizdikten sonra ilk hadisi şerifi Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen ilk hadisi şerifi size okumak istiyorum. Biliyorsunuz bu Abdullah, 4 Abdullah'tan birisi Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, Mısır Fatihi Amr İbni As'ın oğlu Abdullah. Rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Nazarul racülü ila ahihi ala şevkin hayrun min itikafihi seneten fi mescidi haza. Bakın şimdi bu mescide namaz kılmak 1000 misli sevaplıdır deyince arkasından bu hadis-i şerifi ne kadar anlamlı bulacaksınız. Nazarul racülü ila ahihi. Adamın kardeşine bakışı. Buradaki adamdan maksat Müslüman olan kişi. Kardeşten maksat da din kardeşi. Yani bir Müslümanın din kardeşine bakışı. Ama nasıl bakış? Bakışlar çeşit çeşit olabilir. Sevgiyle olur, düşmanlıkla olur, kinle olur, diktik olur, yan yan olur. Efendim nasıl bir bakış? Nazarur racüle ila ahihi ala şevkin. Şevk üzerine. Yani o kardeşini severek, ona efendim sevgi ve muhabbet göstererek, efendim yakınlık duygularıyla, İslami güzel duygularla bakışı. Hayrun min itikafi seneten fi mescidi haza. Benim bu mescidimde buyurmuş Peygamber Efendimiz, kendisi o mescidini işaret buyurarak söylemiş. Benim bu mescidimde 1 sene itikaf etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi itikafı belki dinleyici olan bazı kardeşlerimiz bilmeyebilir. İtikaf bir mescitte ibadet etmek maksadıyla bir zaman kalmaya niyet etmeye ve kalmaya denir. Ramazan'da biliyorsunuz sünnet olan itikaf, Ramazan'ın son 10 gününde mescide gelirler. Bazı ibadete düşkün, sevap kazanmak isteyen, durumu müsait olan Müslümanlar gelirler. 10 gün mescitte kalırlar, eve gitmek yok, geceliğinde mescitte kalırlar, ibadet ederler. Buna Ramazan'ın son 10 gününde efendim böyle itikaf etmeye Peygamber Efendimiz de riayet etmiş. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Hem de kuvvetli bir sünnettir. Hem de bir beldede hiç kimse böyle bir o beldenin mescidinde itikaf etmezse bütün belde ahalisinin için bu sünneti yerine getirmediniz diye sorumlu olur. Ama bazıları yapınca bu beldeden de bu sünneti yapanlar oldu diye ötekilerinden sorumluluk kalkar diye sünnet-i kifaye deniliyor. İtikaf çok sevap. Çünkü artık evini de bırakıyor insan, eşini de bırakıyor. Dünya işlerini bir tarafa bırakıyor. Ve bütün gününü, 24 saatini tabii istirahat etme hakkı var. Belli istediği zamanlarda, münasip zamanlarda. Efendim, mescitte ibadetle vaktini geçiriyor. Şimdi bu çok sevaplı. Yani Türkiye'deki bir mescitte de sevaplı. Cuma namazı kılınan bir mescitte efendim daha sevaplı. Mahalle mescidinde de olabilir. Efendim Bir de düşünün bu sevaplı güzel ibadetin Peygamber Efendimiz'in mescidinde olmasını. Peygamber Efendimiz'in mescidinde olunca namazlar binmesi daha sevaplı ise herhalde itikaflar da binmesi daha sevaplı olur. Peki itikaf ne kadardı? Sünnet olan itikaf Ramazan'ın son 10 gününde 10 günlüktü. 9 veya 10 gün Ramazan'ın 30 veya 29 çekmesine göre 9 veya 10 gün idi. Ama burada diyor ki Peygamber Efendimiz hadis-i şerifindeki ifade nasıl? Min itikafihi seneten. Bir sene itikaf etmesinden. O zaman bayağı çok oluyor. Yani bir seneyi 350 gün olarak kabul edersek efendim 350 küsür gün, 355 gün, 354 gün kameri seneyi efendim 35 defa Ramazan orucu, 35-40 defa 9 günde çektiğini düşünürsek Ramazan itikafı yapmak gibi yani sevap olacak. Nedir bu kadar sevap olan şey? Tekrar hadisin başına dönelim, hatırlayalım. Bir Müslümanın, öteki Müslüman kardeşinin yüzüne şevk ile, sevgiyle, merhametle, efendim iyi duygularla böyle dostane bir şekilde bakması. Buradan görüyorsunuz ne kadar sevap Müslümanın, Müslümanı sevmesi. Bunun karşılığında tabii bu eski konuşmalarımdan dinleyen kardeşlerimiz hatırlarlar. Başka hadis-i şerifler hatırlarına gelecektir. Kabe-i Müşerrefe'nin ne kadar kıymetli, sevaplı, mukaddes, muazzam, heybetli, efendim kıymetli olduğu belli. Ama bir Müslümanın kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha günah, daha tehlikeli. Onun için gönül yıkmamaya çalışmak lazım. Müslümanın Müslümanı sevmesi lazım. Buradan şu çok mühim noktaya ulaşıyoruz. Dinimizde Müslümanın Müslümanı sevmesi bir ibadettir ve çok sevaplı ibadettir ve çok kıymetlidir. Efendim ve Müslümanların birbirlerini böylece dini duygularda bu kadar candan sevmesi lazım. Yani ben Müslümanım, Türkiye'de bulunuyorum ama Bosna'daki kardeşimi de aynı muhabbetle severim. Efendim Özbekistan'daki, Kazakistan'daki kardeşimi de severim. İsveç'teki, Amerika'daki, Afrika'daki, Pakistan'daki, Malezya'daki, Avustralya'daki aynı muhabbetle severim. Çünkü Allah'a inanmışız. Allah'ın birliğini kabul etmişiz. Tevhid akidesine bağlıyız. La ilahe illallah diyoruz. Peygamber Efendimiz'e bağlıyız sallallahu aleyhi ve selleme. Bağlılığımızı ifade ediyoruz. Bütün Müslümanlar innemel müminine ihvetun, kardeş oldukları için kardeşane birbirlerimizi sevmemiz lazım. Tabi sevme bir kuru ifadeden ibaret değildir. Seven insan sevdiği için her şeyi yapar. Her iyiliği yapar. Her ikramı yapar. Her fedakarlığı yapar. Her yardımı yapar. Onun için hepimizin bu kardeşlerimize yani dünyanın neresinde olursa olsun zengin olsun, fakir olsun, zenci olsun, beyaz olsun, sarı olsun, çekik gözlü, yuvarlak yüzlü olsun, mavi gözlü olsun, bütün Müslümanların efendim düşünülmesi lazım, yardımına koşulması lazım. Somali'deyse Somali'ye yardım gitmeli, efendim Kongo'daysa Kongo'ya yardım gitmeli, Kamboçya'ysa Kamboçya'ya yardım gitmeli. Müslümanlar birbirleriyle ilgilenmeli. Sevginin efendim tabii sonucu yardımlaşmadır. Yardımına koşmaktır. Dar zamanında imdadına yetişmektir. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hepimiz Ramazan geldi mi tavrımızı değiştiririz. Oruç geldi, mübarek 11 ayın sultanı Ramazan geldi deriz. Efendim kandiller geldiği zaman sabahlara kadar uyumayız. Camilerin avlularına efendim seccadelerimize yarız, sabahlara kadar otururuz. Yani dinin kıymetini biliyoruz, sevabı kazanmaya çalışıyoruz. Burada da öyle şimdi. Efendim perşembe günü hemen kalabalıklaşıyor mescitler. Cuma günü kalabalıklaşıyor. Neden? Sevap çok diye. Civar kasabalardan herkes cemselerine atlıyorlar. Cemse dediğimiz burada askeri kamyon manasına değil. Böyle suburban filan diyorlar. Minibüs şeklinde yüksek tekerlekli kuvvetli arabalarla efendim köylerinden, kentlerinden, Riyad'dan, efendim bilmem Dammam'dan atlayıp geliyorlar. Cuma'mızı Peygamber Efendimiz'in mescidinde kılalım. Bir misli sevap olsun veya Mekke-i Mükerreme'ye gidelim, orada kılalım. 100.000 misli sevap olsun diye koşuşuyor herkes. Sevabı biliyor ve sevabı kazanmaya gayret ediyor. Bu gözle görülüyor. Yani caminin bir gün önceki kalabalıklığı ile bir gün sonraki kalabalıklığı gözle görülür şekilde fark ediliyor ve konuşuyoruz aramızda, arkadaşlarımızla burada. Madem sevaba bu kadar düşkünüz, bütün Müslümanlar düşkün, herkes maddi menfaati kadar manevi menfaatini de düşünür. O halde Müslümanlar birbirlerini sevecek ve yardımlaşacak. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Almanya'dayken beni bir cuma günü konuşturmuşlardı. Belki cuma değil de herhangi bir günde olabilir. Boşnak kardeşlerimizin camisinde konuşturmuşlardı. Ondan sonra da efendim onların lokal gibi kullandıkları oturma yerleri, dinlenme yerlerine geçmiştik camide. Orada Boşnak kardeşlerimiz bize dediler ki, harp varken Müslüman kardeşlerimiz bizimle ilgileniyorlardı. Harp bitti, ilgi bitti. Bu çok yazık, yani çok yanlış. Onun için yani o benim o söz hala zihnime saplandı, yüreğimi de kanattı, yaraladı. Yani Müslümanların Müslümanlara her yerde, her zaman yardımcı olması lazım. Efendim, hiçbir yerdeki Müslümanın yardımsız kalmaması gerekiyor, imdadına yetişilmesi gerekiyor. Bu bizim vazifemiz. Elinizden geldiğince nereyle ilgileniyorsanız, neresiyle ilginiz varsa, tarihi bağlarınız varsa, efendim babanızdan, dedenizden veyahut hangi taraf size uygun düşüyorsa işiniz bakımından, Müslümanların yardımına koşun. İkinci hadis-i şerife geçmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, nevveru menazileküm bisarati ve kıraatil Kur'an. Enes radıyallahu anh'den bu hadis-i şerif. Kısa bir hadis-i şerif. Yani bu da şöyle bir sebepten dolayı size bunu okuyorum. Dinleyen kardeşlerimizin içinde sıhhi durumu, mali durumu böyle buralara gelmeye müsait olmayan kimseler olabilir. Radyodan bizi dinliyorlardır. Efendim canları çekiyordur, istiyordur. Ah biz de Mekke'ye gitsek, Medine'ye gitsek diye. Ama sevap sadece Mekke'de, Medine'de değil. Bakın Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, nevviru menazileküm bisalati ve kıraatil Kur'an. Evlerinizi namaz ile Kur'an-ı Kerim okuyarak nurlandırınız. Yani insan evinde de yapabileceği ibadetler var. Onları yapmalı. Yani camide cemaatle namaz kılmak sevap. Camide namazını kılar, sünneti evinde kılar. Veyahut efendim camide kılınacak namazları camide kılar. Diğer bazı güzel namazlar var. Efendim sevabı çok olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş. Onları da evinde kılar. Evini de kabristan gibi böyle efendim ölüler diyarı gibi yapmaz. İbadetle nurlandırır, dinlendirir, canlandırır, güzelleştirir, ziynetlendirir. Mesela evde kılınan namazlarla neler var? Efendim geceliğin teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkılır, teheccüd namazı kılınır, ev nurlanır, şenlenir, ziynetlenir. Başka ne var? Mesela efendim duha namazı var. Sabahla öğlenin arası geniş bir zaman. O arada 9'da, 10'da, 11'de öğlene 50 dakika, 40 dakika kalıncaya kadar bir zamanda 2 rekat, 4 rekat, 12 rekata kadar Efendimiz kılmış duha namazı mesela kılınabilir. Efendim daha başka kaza namazları kılınır, sevap olsun diye efendim namazlar kılınabilir. Abdest aldığı zaman tecdid-i vudu namazı kılınır vesaire. Demek ki evlerimizi böyle ibadetlerle nurlandıracağız. Namaz kılarak, bir de Kur'an-ı Kerim okuyarak. Kur'an-ı Kerim'e çok çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in okunmasını bilmeliyiz. Kıraatini bilmeliyiz. Anlamını bilmeliyiz. Tefsirini bilmeliyiz. Ahkamını bilmeliyiz. Ahkamına uymalıyız. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Efendim, hepimiz Kur'an-ı Kerim öğretmeni, hepimiz Kur'an-ı Kerim öğrencisi olmalıyız. Çünkü insanlar iki çeşittir. Efendim, birisi ilim öğrenen, ötekisi ilim öğreten, gerisinde hayır yoktur. Onun için her ev Kur'an öğretilen, Kur'an öğrenilen yer olmalı. Çocuklarımızı akşam toplayalım. Bu eliftir, bu beydir, bu cimdir, bu ayındır. Harfleri öğreterek, okumayı öğreterek efendim bu güzel kitabımızın okunmasından başlayarak anlamına, ahkamına doğru bilgilendirmeliyiz ev halkını. Tabii ahkamını öğrenince de ahkamına uymalıyız sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden İbni Abbas radıyallahu anhuma tarafından rivayet edilmiş. Biliyorsun bu İbni Abbas da Abdullah isminde. Abdullah İbni Abbas. Abbas'ın oğlu Abdullah. Bu da dört Abdullah'tan birisi. Çok alim gençlerden, ashabın genç alimlerinden birisiydi. Allah şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz'in amcası oğlu. Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Nime silahul mümin es-sabru ve dua. Nime edatı tahsin, yani beğenme edatıdır. Nime silahul mümin. Müminin ne güzel silahıdır. Ne kadar hoş bir silahtır. Ne kadar mükemmel bir silahtır diyor Peygamber Efendimiz. Neymiş o silah? Acaba efendim kaç kurşun alırmış? Kaç metreye kadar tesirliymiş? Nasıl bir silahmış? Buyuruyor ki es-sabru ve dua. Sabretmek ve dua etmek. Ne kadar güzel silahıdır müminin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki mümin sabrederse, elinde silah varmış da o silahıyla sanki düşmanına ateş ediyormuş gibi sevapları kazanır ve efendim silahla nasıl zafer kazanıyorsa, düşmanını yeniyorsa sabırla yener. Veyahut efendim dua. Dua da müminin silahıdır. Hem de çok kuvvetli bir silahtır. Mümin çok aciz olabilir, hasta olabilir, zayıf olabilir, güçsüz olabilir, mevkisiz, makamsız, rütbesiz, efendim değersiz gibi görünen bir insan olabilir. Ama dua çok önemlidir. Dua ettiği zaman Allah duasını kabul edince müminin yardımına koşar, zalimi de kahreder. Dua gelmiş olacak, gelmiş olan şeye de fayda eder, geleceğe de fayda eder. Yani gelmiş olan belayı kaldırmaya da yarar, gelecek olan belayı durdurmaya da yarar. Gelmesin, dursun diye belanın durmasına da yarar. Onun için iki tane silah size efendim öğretmiş oluyoruz. Niye öğretiyoruz? Çünkü Müslümanların maalesef efendim düşmanları çok. Ülkeleri güzel, geniş. Efendim maddi imkanları var, petrolleri var, efendim madenleri var, altınları var, uranyumları var. Gelişmiş ülkeler, efendim gayrimüslim ülkeler bunları yağmalamak için çareler düşünüyorlar, tuzaklar düşünüyorlar, teşkilatlar kuruyorlar, oyunlar ediyorlar Müslümanlara. Efendim sataşıyorlar, saldırıyorlar, harp çıkartıyorlar, katliam ediyorlar, topluca mezarlara gömüyorlar, yerlerinden, yurtlarından sürüp çıkarmaya çalışıyorlar. Fitne fesat çıkartıyorlar, birbirlerine düşürüyorlar. Maalesef efendim birbirleriyle savaştırıyorlar Afganistan'da olduğu gibi. O zaman demek ki bu kadar düşmana karşı da Müslümanın şöyle silahı olması lazım. Birisi sabır, birisi dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki efendim bir başka hadisi şerifinde en-nasru ma-sabri, yani Allah'ın zafer vermesi, nusrete mazhar etmesi, insanı galip çıkartması sabır iledir. Yani kul sabrettiği zaman sabrın sonunda zafere, galebeye, muzafferiyete, nusrete mazhar olur demektir. Bu da bir müjde tabii. Demek ki şiddetli zamanlarda sabretmeli, sebat etmeli, Allah'a dayanmalı, Allah sabredenlerle beraberdir diye sabretmeli. Vel ferecu mal kerbi. Sevinç de gam, keder, üzüntü, sıkıntıyla beraberdir. Onunla beraber olur. Yani insan sıkıntıya tahammül ederse el ferecu fa'de şidde dendiği gibi efendim bakarsın o sıkıntının arkasından bir ferahlık, bir rahatlık, bir şenlik, bir hoşluk Allah ihsan eder. Onlar yan yanadır, peş peşedir. Birisinin arkasından ötekisi gelecek demektir. Ve inne ma'al usri yusran, bu Elem Neşrah Leke suresinin sonunda da tekrar ediliyor. Zorluğun yanında muhakkak ki kolaylık da vardır. Evet, darda olan Müslümanlara müjdeler olsun ki zorluğun arkasından kolaylık vardır. Allah Teala Hazretlerinin yardımı yakındır. İnşallah sabrettikleri takdirde nusrete ve zafere nail olacaklardır. Duayı unutmasınlar, sabırdan vazgeçmesinler. Efendim sabırsızlık gösterip, taşkınlık gösterip, edebe riayet etmeyip, yakışıksız sözler söyleyerek Allah'ın efendim mükafatını ellerinden kaçırmasınlar, yardımını geriye döndürmesinler, sabrı cemil ile sabretsinler, güzel dualarla dualar etsinler de Allahu Teala Hazretleri her türlü yardımlara mazhar eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dilerim ki Allahu Teala Hazretleri de sizleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirsin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.